ñepp aaju woon nañu tomb bii, ndax moom mooy defar aduna, mooy defar alaxira. Bokk yi ci yàlla, ku mu mën a doon ci ñun, ndax mas ngaa laaj sa bopp laaj bii: kayfa taksibul axlaaq, naka lay def ba sama jikko rafet, naka lay def ba baax pour sama jikko baax, pour ma bokk ci ñu baax ñi. Waaye man nan lay def? Akhi fillah, hal fakkarta yowman an tuqayima nafsak. Bokk yi ci yàlla, ndax kenn ci ñun xëy la bis évaluer boppam? Liggéey boo gis ci kaw suuf day am évaluation. Lu mu mën a doon, boo ci nekkee ba mu jeex, da ngay dugg ruq. Yaam ñi nga nekkaloon ngeen def benn évaluation bu ndaw, ngeen xool ngeen doon liggéey baax na wala baax. Kan ci ñun mbokk yi mooy yenn ba ngoon jot balaa muy tëdd mu évaluer boppam? Xool ba cëgu tey bii nan la fi mel, nan la fi jikkoom mel. Akhi fillah, hal fakkarta yowman an tughayyira min akhlaqik. Est ce que xalaat nga benn bis naka lay def ba sama jikko bi soo soppee, naka lay def ba sama jikko baax, naka lay def ba roy yonent bi alayhi salatu wasalaam ci yàlla li mu ko tagge woon, te mooy wa innaka la ala xuluqin azim. Wa kayfa taksibul axlaaq alxamida, naka lay def ba faggu jikko yu rafet. Akhi fillah, hunaka adad min alwasail allati tu'inu ala iktisabi alakhlaq alhasana. Am na fi ay tomb yu ñu jàpp, yu borom xam-xam yi jàpp ne tomb yi kat bu ci ab julit jaaree, ki bëgg a baax, góor jigéen mag ndaw julit, ku mu mën a doon ci ñun, su jeewee jaar ci yoon wi ci tomb yi, borom xam-xam yi nee nañ manees na waa jooju mu am ci jikko yu rafet yi. Akhi fillah, yooyu bi ci njëkk mooy al iman al haq wal qurbu min allahi taala fa hada manba'u al akhlaq al hamida. Mbokk yi, man ak yéen yëpp ku ci bëgg jikkoom baax na jéem a wéral ngëmam ci yàlla tabaraka wa taala bu mu gëmunt, na fexe li mu gëm muy dëgg muy yàlla, bu mu nekk koo xam ne day ngëmantu al imaanul xaq, ngëmu dëgg, ngëm koo xam ne dëgër na këcc, gëm ngëmu yonent bi alayhi salaatu wasalaam, gëm ngëmu sahaaba ya. Kenn ci sahaaba yi dafa yeew jàkkaarloog yonent bi alayhi salaatu wasalaam, yonent bi laaj ko baal benn laaj: amuminuuna antum, yow ndax gëm nga yàlla, ndax gëm ngeen yàlla? Sahaaba bi ne ko naam, gëm naa yàlla de dëkk. Yeneen bi ne sahaaba bi fa ma alaamatu imaanik, luy wane ne yow gëm nga yàlla? Mu ne ko talaqtu dunya wastaqbaltu alaxira wasumtu nahaari wa qumtu layaali. Man de fase naa adduna, bàyyi naa adduna, jublu naa alaxira. Su bëccëgee damay woor, su guddee damay naafila. Noonu laa mel ba suma xëyee suba xool arche, xool kaw asamaan, day mel ne maa ngi jàkkaarloog arche rahman. Suma xoolee nday joor, day mel ne maa ngi gis waa aljanna ñuy xéewlu. Suma xoolee càmmoñ, day mel ne maa ngi gis waa safara ñu leen di mugal. Yonent bi ne ko ra'ayta faltazim, gis nga yoon bi de tëyal mu dëgër. Bi mu wanee ginnaaw, yonent bi ne abdun nawwara allahu qalba, ku bëgg gis waa ñu leeral xolam rek yàlla leeral xolam mu ngi nii di dem. Kon jullit day gëm dëgg dëggu gëm, du gëmënt. Yonent bi nee na Omar, amuminuuna antum, Omar ndax yéen gëm yéen yàlla? Omar ne ko naam. Yonent bi ne Omar fa ma alaamatu imaanikum, luy wane ne gëm ngeen? Omar ne ko nardaa bi qada wa nasxuru fi raxa wa nasbiru ala albala. Ñun de bu nu yàlla nattoo ñu muñ, du ñu jàmbat jamais. Su neexee dañuy sant yàlla, du nu sant keneen. Nasxuru fi raxa, bu neexee rek yàlla la ñuy sant. Wa nasbiru alal bala, sunu yàlla natuñu moom. lepp lu ñu yalla tek ci nat wa narda bil qada lol dañ koy nam ndax lol dafa ko ci al iman billahi tabaaraku ta'ala moy al iman bil qadari khayrihi wa sharrihi ikhwatal iman ngam yalla tabaaraku wa ta'ala ngam deug lol day dimbali ab julit mu jage yalla tabaaraku wa ta'ala fa hadha manba'ul akhlaq li moy ballu way jikko bu rafet moy jege yalla bu jege yalla jikko dootul ñaaw jamais xol la ñu jege yalla ñepp tambali len ko ci malaaka yi ba ci yonenti ba ci nit ñu bax ni ñoo ñepp nan lañu mel ulaika allazina hada allah fa bi hudahum iqtadi ñi la yalla baxal bo bugge bax melal ko ñoom sibghata allah wa man ahsanu min allah sibgha ciubu yalla ñooñu yalla mo leen ciub kon ku jégué yalla tabaaraku wa ta'ala sa jikko day bax subhanahu wa ta'ala ikhwani fa bihi tazku an-nufus wa yatahazzabu as-suluk ci gëm yalla tabaaraku wa ta'ala ci la bakkan yi di texé ci la bakkan yi di sété qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha da ngay jang alquran borom xam bay dila wax ne atwalu qasamin fil quran yalla mum koy wax ci bakkan ci jikko ju rafet atwalu qasam wat bi gëna gudd yalla wat ko ci alquran te moy suratu sams lan motax yalla wat guddal wat bi yalla mu ne ku rafetal jikkom ko ku texela ku tilimal bakkanam ko ko alquna kon dafar bakkan dafar jikko dafar sa bop ba nga mel ni yalla bëgg lolu bokk yi daruri wajib du munta ñak la ci ab julit ñaarel moy mu jala sa wa musahaba ashabul khuluqil hasan fa inna li ashab asaran kathi kabir fi sulukil insan wa li hadha qil anil mar'i la tas'al was'al an qarinihi fa kullul qarini bil muqarani yaqtadi borom xam xam ne nañ bo bëggee defar sa jikko fexel ngay and fexel ngay toog ak nit ñu baax ñi ashabu khulqil hasan su fekkee da nga bëgg baax andal ak ñu baax ñi demal ci place yu baax yi xaritool ak nit ñu baax ñi dara alagul abu lahab abu talib dara alagul abu talib dara yóbbu ko safara lu dul ay àndandoo yu bon bu fekkoon ne dafa am àndandoo yu baax kon day dugg aljann waaye lan moo alak abu talib kérok bu muy sukuraat yonente bi ñëw toog ci bop bi ne ko waxal laa ilaha illa allah ma ñaan yàlla nga dugg aljanna benn baat rek laa ilaha illa allah abu lahab abu jahlin ñaari abu yi ñoo ak abu sufyan ñett ñoo toog ci wetam ak moom muy abu talib ñu nekk ñeenti abu ñoo toog ci moom ne ko ndax da ngay ragal di bàyyi sa diine maam nga nekk ci bay dee xale bu ndaw bi di la ko bàyyiloo abu talib daal ne maa ngi dee ci sama diine maam mu daal di dee dem safara benn baat rek lan moo ko yóbbu mooy ay xarit ay àndandoo yu bon kon soo buggee baax gis nga tey dëkk bi bëri na ko fi soppee dafa dem ànd ak ñu bon mu commencé bon loolu moo tax borom xam-xam yi ne ànd ak ñu baax dafay influencé ci nit day tax doomu aadama boobu mu baax xoolal adina bi rek koo gis mu nekkoon ci ñu bon bu changé grand place ànd ak ñu baax ñi da ngay mujj yéeru da ngay mujj gis mu baax da ngay gis mu gis mu am jeexital asar nit ñu baax ñi loolu tax borom xam-xam yi ne wax ma koy àndal ma wax la yow yaay kan wax ma koy àndal rek ma wax la yow yaay kan ñu ne bu laaj ci ko nit laajal ñu muy àndal su fekkee waa ji lay ànd ak ñu baax li ëpp mooy da ngay gis mu baax ñetteel mbokk yi muhasabatu nafs nit bu buggee ci ko baax na régler boppam muhasabatu nafs ndax bakkankat ak xuliqat amaratum bissuu yàlla nee na subhanahu wa taala inna nafsa la amaratum bissuu illa ma rahima rabbi bakkan yàlla da kaa bind mu bëgg lu bon looloo tax soo góor góorluwul ci yar sa bakkan comme ni yalla wax nga sonn ci pour bakkan bi bax sa jikko du mëna bax bakkan kenn du ko boyal fa amma man taqa wa asara al hayat ad dunya fa inna al jahima hiya al mahwa wa amma man khafa maqama rabbihi wa naha an nafsa anil hawa fa inna al jannata hiya al mahwa yalla ne rek kep ko xamne dafa ragal dajek mom borom bi subhanahu wa ta'ala ba mu yar bakkanam mu poña bakkan bi tere ko banex tere ko bëgg bëggum borom bi subhanahu wa ta'ala neena wajoju al janna la jëm kon bakkan imam busayri neena rahimahullah mune wan nafs ka tifli in tahmilhu sabba ala hubbi ar-ridha wa in taftimhu yanfatim ena bakkan so beugé rëcc fokk nga féral ko ni nit di amé do féral ko ci nam bokku julit ku am doon ci ñun mu nam ba nga soxla mu fér dang koy séral su ko défé xalé bi dootul nambati bakkan non lañ koy def bakkan dañ koy féral buñ ko féralul rek mu magget ci nam ba xey ba muy xey di nek kilifa day nam kon fokk ñu féral bakkan yi fokk ñu poñe bakkan yi Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda da na wax rek la leen seen bop bala yalla di leen rek le kon bokku julli ji ku bëgg defal sa bakkan ku bëgg defal sa jikko fexel nga gor gorlu sa kem da lay katam nga féral bakkan bi ñental ku bëgg sa jikko baax qira'atu siyar as-salaf as-salih fa innaha min asbab al-mu'ina ala at-takhalluq bil akhlaq al-hasana ku bëgg sa jikko baax del fexé ñu lay jangal wala ñu lay ñettal wala ngay li wala ngay jang iswaru nit ñu baax ñi iswaru nit ñu baax ñi fexé nga xam lan mo taxone yoon jalla muhammad mu baax fexel nga xam lan mo baxalon ibrahim lan mo baxalon musa lan mo baxalon imam malik imam shafi ahmad abu hanifa lan mo baxalon sahaba yi ak tabi'ina nit ñu bax ñi jangal seen histoire nga jang seen jaar jaar nga gis li leen baxalon so bëgge bax nga jaar yoon bobu su fekke da nga bëgg sa jikko soppé ikhwani jang histoire nit ñu bax ñooñu gis ngeen alquran ak bari ci ay yonent yu yalla xollo yonent bi waye sax yalla netaliko waye ak bari ci ay histoire nit ñu baax ñu yalla netali yonent bi waye ak bari ci histoire nit ñu bon ñu yalla netali yonent bi alayhi salatu wassalam kon histoire nit ñu baax ñi yalla netali yonent bi netali wu ko rek pour azar nahnu naqussu alayka nabahum bil haqq gis nga yalla neena ma lay netali histoire gañu baax ñu ci dëgg tilka rusul faddalna ba'dhum ala ba'd gisna yonent yoy gënal na lenn ci ñoom yalla subhanahu wa ta'ala amna fu mu wax ci alquran dina la netali li gëna neex ci ay netali pour ñu nekk say roy kan kon nan lay gor gor lu mbokk ci nit ñu jang histoire nit ñu bax ñi ndax lolu da fay tax ñu bax fa innaha min asbabil mu'ina ala at-takhalluq bil akhlaq al-hasan lolu daf ñuy dimbali buñu bëggé soppé buñu bëggé genn ci jikko yi ñu nekk nga xamné réew mi tay ñëpp magam ndaw ñëpp sétlu né jikko yi dañoo yaax ku déglu radio yi xam jikko yi dañoo yaax ku déglu ku sétal tay yi xam né jikko yi dañoo yaax mbolém valeur yi nga xam né julit daf koy am bo génné ci mbéd bi ñoo ko gis lepp yaax ñu déllu waat nak pour suñu dundu baax fokk ñu defaraat suñu jikko gis ngeen kañu ab sénégalais la dem yeen ñi jubbi ci sénégal yeuf fi ngeen fekk kañu waaye du génn bëccëg lutax jikko ji baaxul saa yu génn buñ ko gisee rek ay yettal ci koom jikko ju bon moo tax muy nëbëtu yalla yalla defar suñu jikko ikhwatal iman fal hadithu anil ulama wa mahasinihim fi adab wa akhlaq waxtane borom xam xam yi ak seenu mbaax ak seenu jaar jaar loolu day tax ab jullit jikkoom daal di baax. juróomeel ci luy baaxal jikk mooy addua wa huwa min a'zami al asbab al musila ila al mahasin al akhlaq faqad kana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yas'alu allah jalla wa ala wa yaqul allahumma kama ahsanta khalqi fahsin khulqi. mbokk yi di gën a rëy tomb bi mujj ci tomb yoo xam ne ku ci jaasa ji ko baax mooy ñaan. yonente alayhi salatu wasalaam doon na ñaan lu bare bari pour yàlla defal ci koom bañ na ko sax ba bu seetu woon bu indi woon seetu teg ci kanama danaa ni yow yàlla ni nga defaree sama jëmm ji yàlla nga defaree noonu sama jikko. kon mbokk yi bu dugugee suñu ci ko baax lépp lu góorgóorlu góorgóorlu dana des bi rëy mooy ñaan. xam ngeen ne ñaan mooy ngànnaayu jullit. addua silaahul mu'min addua huwa al ibada addua huwa muxul ibada. yonente bi ne na ñaan mooy jaamu yàlla ñaan mooy ngànnaayu jullit ñaan mooy yuq jaamu yàlla. yàlla nee na bu ngeen ma dul woon ñaan duma leen faale ma yaba'u bikum rabbi lawla du'aukum. su ngeen ma dul woon ñaan duma leen faale. kon nanu bëri lu nuy tàllal yàlla sunu loxo ñu naan ko yow yàlla yàlla nga defal sunu jikko yàllam ñu soril jikko yi ñaar yi. aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa alghafurur rahim. alhamdulillahi waxda wassalatu wassalaam ala man ursila rahmatan lil alamin basiran wa naziran wa da'iyan ila allah bi iznihi wa sirajan munira. ikhwat al iman jëkk bu rafet samaratul akhlaq ay meññeefam lan lay jural nit ñi fekkoon ne réew mi jikko yi baax nañ fépp nit ñi baax nañ biir kër yeeg mbedd yeeg tout dëkk bi loolu lan lañuy jural mooy al akhlaq sabab li saada fi dunia adina bi ñu nekk balaa ñuy dem al axira ñi seen jikko rafet dan fi texe fa saahibul xuluqul xasan yuhibuhu nnaas. mbokk yi borom jikko bu rafet fan ngeen ma fa gis ci kaw suuf ñu ne borom jikko bu rafet bii lay ñëpp ko bañ doo ko dégg mu borom jikko bu rafet ñëpp lay bëgg. wallaahi xatta su fekkoon ne sax gëmoo yàlla nit ñi dañ lay bëgg ndax sa jikko bu rafet. kon doomu aadama yi nañu bàyyi xel ni jikko bu rafet mooy tax doomu aadama yi texe ci kaw suuf texe pour ñu am jàmm fokk suñu jikko rafet. moo tax mu ne fa saahibu xulqul xasan yuhibuhu nnaas waaye wa yuhibunahu wa yatamakkan min irdaai nnaas. borom jikko bu rafet rek moom moo mun a defar. loolu moo tax yonente alayhi salatu wasalaam di kaaba gi daanu ñu dawxat kaaba gi ba pare waa màkk am problème kan mooy delloo hajaratul aswad ci place am. jamono boobu yàlla yónneegu ko de nekkul yonent waaye dañoo waxtaan ñoom waa màkk ñu ne nañ toog ku ñu njëkk a gis ngay dugg ci kaaba gi rek yow la yow yaa ngi àtte ñu yàq-yàq rek ñu seen muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ñëw ñu ne jaa al amin nga boobu nekkagul rasul waaye waa màkk ñoo ko tuddee al amin ku wóor gi te boobu nekkagul woon jullit nekkagul woon yonent bu yàlla yónni ñu ne jaa al amin ku wóor kaa ngi ñëw bi mu ñëwee bari jege ñoom ñëpp ñu wóor ko ne ko ñun kat dañoo am problème tabaxaat nañ kaaba gi ba pare dañoo bëgg nga wax ñu xeer bi kan moo koy delloo place am mu ne indil leen ma benn sër ñu indil ko benn sër sër ñaata cat la yam ñeenti cat mu daal di jël xeer bi teg ko ci dibi bi famille yi fa nekkoon ñeent lañ mu daal di tànn ci famille yi famille bu nekk kenn mu ne jàpp leen ci cat bi ñu jàpp ci ñu dem ba ci place mu daal di koy jël delo ko place am jàmm daal di am sallallahu alayhi wa sallam gis ngeen maanaam ñoom bi ñu toogee ñu seen comme ñuy ñëw ñu ne jaa al amin ku wóor kaa ngi ne lan moo tax ñu tànn ko parce que jikko bi dafa rafet kon ku bëgg baax fexeel nga defar sa jikko jikko bu baax borom day joxe àdduna nit ñi dañ koy bëgg wa yatamakkan min irdaai nnaas fatalilu lahul masaib borom jikko bu rafet fu mu dugg ñëpp ubbil ko bunt yi ñëpp ubbil ko kanam yi ñëpp ubbil ko xol yi li mu bëgg a def mu daal di koy def li mu bëgg a wax mu daal di koy wax li mu bëgg a regle mu daal di koy regle kon nañu defaraat suñu jikko yi dara taxul tey àddina bi yàqu dara taxul kër yi yàqu dara taxul diggante yi yàqu dara taxul àdduna bi kërëm lu dul jikko yee yàqu bu nu bëggee am kontante àdduna am ngërëmal yàlla alaxira nanu fexe ñu defar suñu jikko borom jikko bu rafet wa yatamakkan min irdaai nnaas fatalilu lahu lmasaa'ib wa yandahu fi amalihi wa wasifatih wa yatarakka bi sababiha li ala darajat borom jikko bu rafet mbokk yi foo ko fekk dañ koy bëgg foo ko fekk nit ñi dañ koy gërëm foo ko fekk xol yi day nooy ci moom foo ko fekk fa muy liggéeye ñëpp koy bëgg foo ko fekk ci ay employé même bu dee sees fa ñëmu jiite da ngay gis ñu kontaan ci moom bu dee kuy liggéey la ka muy liggéey loo daf koy bëgg kontaan ci moom looloo tax ñu war a defar suñuy jikko ci noonu nit ñi di la bëggee ci noonu ngay kontaan loo jaamu yàlla yi ci noonu ngay kawee ba egg kaw asmaan yàlla subhanahu wa taala bu bëggee nit day woo Jibril ne ko bëgg naa jub waxal malaaka yi nañ ko bëgg Jibril wu yuuxu ci kaw asamaan yi woote ne yàlla bëgg na diw bëgg leen ko yéen ñëpp noonu la ñuy defee waaji ci biir xol yi ñëpp bëgg yonente alayhi salaatu wasalaam dafa toog benn bis rek di waxtaan ak Jibril ba Jibril di dem rek jox yonente bi loxo ne ko bu Aba Zarr ñëwee nga nuyul ma ko Abu Zarr su ñëwee nga nuyul ma ko yonente bi daal ne Jibril ataarifu Aba Zarr Jibril ne ko naam wa kayfa la aarifu wa jamiru malaika man fi samaa yaarifunahu lu tax duma ko xam lu tax man waxuma la man maa ko xam mais mboolem malaaka yi kaw asamaan xam nañ kan mooy Abu Zarr allahu akbar mbokk yi lan la Abu Zarr def ngeen defe ne ku Jibril xam malaaka yi xam ko kooku yàlla xam na ko wala xam ko wallahi tont bi mooy yàlla xam na yonent bi ne Jibril wa kayfa yaarifunahu ñoom naka lañ ko xamee mu ne li kasarati qiraati qul huwa allahu ahad moom fu mu toll qul huwa allahu ahad rek lay jaar Abu Zarr ñëw yonent bi ne ko wa Abu Zarr alquran moom ñaata saar la ba yow qul huwa allahu rek ngay jaan mu ne ko soo gisee may jaan qul huwa allah melokaanu yàlla yëpp yi muy kennale boppam ci la nekk te man dama bëgg yàlla bëgg koo kennal loolu moo tax may jaam qul huwa allahu ahad loolu moom kon ab julit foog mu defar ci defaru bi ngay defaru ci ngay texee ci àdduna mbokk julit yi al axlaaq al xasana sababun li aala darajat fi l axira ni ngay kawee am daraja ju kawe ci àdduna noonu la jikko bu rafet bu baax di la def alaxira yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na aqrabukum minni majlisan yowma alqiyama ahsanukum axlaaqan su ma toogee ëllëg yowma alqiyama ki may gën a jege di nekk sama wet nekkul borom julli yu bëri nekkul borom koor nekkul borom aj nekkul borom salaf nekkul borom zikre nekkul borom wa innama ahsanukum axlaaqan mooy ki gën a rafet jikko moom ay jege ëllëg yow man qiyaamati kon nan defar suñu jikko ixwaani xusnul xul sababun li salaaxi mujtama wa saadatihi jikko bu rafet mooy tax société baax tey société bi dafa yàqu ba fokk lant wees na ko ba ci biir juma yi sax jàkk yi wallahi da ngay dend ak nit ñu ne bismillah dafa nan sàppa yi ngay def ngay xoolaat sa portable bi ndax mun sa poos xoolaat nga nekk ci oto ngay xoolaat sa bopp waaw wóolooto kenn soo wekkoon sa yére sax sa biir néeg nga dem sangu ji fekk bàyyi nga fa sa xaalis te sa jabar mo fa nek ak say doombe so moy tul nga genn nonu ak saabu bi daw songan bu mi xol nga xaas baax ci dal koy genn yobbu ko ci biir tous ko fu ñew ak ci ko yaw sa biir keur sa biir ne sa sal de bain nga fatte sa poste da nga daw genn ak saabu bi soxla si la wayo wala nga ni soxla si waam bi nga genn sama xaalis bi fu ñew ci ko yeppa yaako kenn wolotul kenn fu nekk nañ defaraat suñu bopp nañu xam ne li ñuy texeel fii ak ad ci àddina li salaahi lmujtama wa saadatihi jikko mooy tax société bi texe xeet bi texe jikko defar jikko yi bañ nañ ko sax ba dañ koy teg ci rajo yi way innama al umam ñëpp ko mokkal al axlaaqu ma baqiyat suñuy wax société rek mooy lañ seet seen jikko waaye bu fekkee société dafa amuñu jikko société lu baax benn borom xam-xam dafa dem Égypte bu jógee ci aéroport bi jël taxi jëm ci hôtel muy xool di xool ndeyjoor di xool càmmoñ chauffeur bi naar la ne ko loo gis ci suñu dëkk bi yaa ngi xool rek maa ngi lay gis ngay xool gauche di xool droite lan ngay xool lan nga gis borom xam-xam bi toog ba jàpp ne ko li ma gis daal mooy da ngeen a réew mu ne ko subhanallah yow wàccaguloo oto bi sa aéroport yaa ngi nii fii ci oto bi wàccagoo amu ko fi 30 minutes ngay ne ñoo rew noo ko xamee mu ne ko ci seen ndawal ni ngeen di dawalee ku xool dina da ngeen a réew xool leen dawalu Sénégal xool leen mbedd yi xool leen dëkk bi ku fi nekk xam ne suñu jikko baaxul benn naar Mauritanie la jógee ñëw ci kër gii di defar passeport pour dem màkk naaj tàngaay bi jàpp ñu ci biir guddi ñu génn teg fii sées yi ci bunti jumaa ji di féex premier jour am Sénégal ma ne ko kay fa taras Sénégal yaa xii mu ne bala du shirki wa tabarru ma daal di leen question bi day tiko cheikh bi noo gis a dëkk bi benn fan la fi am ma ne ko doo gis a suñu dëkk bi mu ne réewu tambaambalu ak bokkaale fanaana gul de amag fanaana ko fi benn journée la fi am xam na ne réew mi jigéen ñi dañuy tambaambalu ci mbedd yi di jaxaso góor ñi dëkk bi li ko bokkaale mu ne ma baladu shirki wa tabarruj allahuma ya hadi ihdina sirata almustaqim allahuma ya hadi ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim min annabiyyin wa siddiqin wa sahda wa salihin ghayr almaghdubi alayhim wala dhalin allahuma ya hadi ihdina sirata almustaqim sirata alladhina an'amta alayhim min annabiyyin wa siddiqin wa sahda wa salihin اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الحال اللهم اهدنا لأحسن الأعمال وأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا على اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا على اجتنابه اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وزرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله